Radio Orhei. Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reluare marți la 12 și 25 de minute, miercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. Bine v-am găsit, sunt Tatiana Ceamanov. În această ediție a Observatorului, din nou vorbim despre banii publici, despre cum operează autoritățile locale cu sume impresionante de bani și despre prioritățile discutabile pe care le stabilesc în cheltuirea mijloacelor financiare adunate în buget de la contribuabili. 1 milion de lei. Aceasta este suma care ar urma să fie cheltuită pentru modernizarea sistemului de iluminat public în satul Bolohan. Suma provine din bugetul raional și a fost oferită ca transfer cu destinație specială în scopul renovării rețelei de iluminat public din această localitate. Milionul a fost oferit în două tranșe, 200.000 de lei în special pentru elaborarea proiectului de execuție și alții 800.000 de lei pentru lucrările propriu-zise. Deși cele două decizii despre transferuri ale Consiliului Raional Orhei au fost aprobate încă la mijlocul anului trecut, iar Consiliul Sătesc Bolohan, la rândul său, tot atunci a modificat cu respectivele sume bugetul local, până în prezent milionul nu a fost valorificat. Asta reiese din recentul raport privind executarea bugetului sătesc pentru anul trecut 2020. Deciziile financiar-bugetare ale celor două autorități au fost luate în situația în care satul Bolohan dispune de un sistem de iluminat public funcțional, iar becurile se aprind cel puțin pe fiecare al doilea pilon. În același timp, căminul cultural din localitate are nevoie stringentă de o intervenție serioasă pentru a întrerupe distrugerea acestuia. Vorba e despre acoperișul impozantei clădiri în două niveluri, care s-a deteriorat grav din cauza precipitațiilor și a umezelei care vizibil au șubrezit atât pereții interiori cât și cei exteriori ai construcției. Niciunul dintre cei 8 consilieri locali, printre care 5 din partea Partidului Șor, nu s-au împotrivit utilizării banilor veniți de la raion în scopul iluminatului public. Singura excepție a constituit-o consilierul independent Alexei Chicuș, care s-a arătat indignat de faptul că banii publici se cheltuiesc pentru lucruri nu foarte esențiale, neglijându-se totodată o problemă stringentă a localității. Eu la Consiliu am ieșit cu inițiativă, eu propun ca să fie mai căutate și găsite cu 500 de mici să facem acoperișul la Casa de Cultură. Că noi despre acoperiș vorbim de decât din 2010, da, din 2010 că s-a elaborat proiectul tehnic. Și proiectul tehnic este pentru acoperiș. Nu, de Casa de Cultură, de acoperiș din Casa de Cultură, se vorbește de vreo 15 ani. Mm-hmm. Trebuie reparat, nu-s bani. Domnul Cotruță, în timpul mandatelor lui, a fost făcută reparație la acoperiș cu cosmetică, adică cu toli așa cum ruberoid, cum era acoperișul. Noi am vrut atunci consilierii toți când eram majoritate, am vrut să facem un acoperiș ca la gospodari. Adică cu proiect, cu toate cele. Și trebuie 1.500.000 pentru chestia asta. De-aia eu am propus, când am auzit că a venit 1 milion în primărie, le-am spus, noi lumină avem în sat, cât de cât rău, bun, cum iese, sunt toate stradelele să iluminate. Nu e niciuna neiluminată. Dar să cătem încă o rezervă de bani și să facem acoperișul la Casa de Cultură. La ce? Mie s-a răspuns categoric nu, că banii ăștia i-au dat partidul. De ce nu a spus? Doamna primară. Banii sunt veniți de la partidul, adică nu poate să mai am în alt partid. Eu pun întrebarea, cum? De la partid, arătați să... Nu s-au spus chiar că avem 1 milion de lei. Eu am pus întrebare, de unde 1 milion de lei? E donații, pentru ce donații, așa mai departe. Și dânsa s-a exprimat așa, că partidul ne-a donat 1 milion de lei, zic. Și în momentul și-a răspuns, În ce bază? În care document? Dați-mi să văd. Și nimeni s-a adus numai în dispoziția comitetului. Cizea, Consiliul Raional, de 800 de mii, astea, aceia vadă niște... Da, 200 de mii n-ați știut. Nu mi-au adus-o, fiindcă nu mi-au adus. Dar s-a vorbit în total de un milion. Da, de 1 milion. Și v-a prezentat decizia cu 800 de mii. Da. Știți, îmi vine și așa râde și îmi vine și a plânge. Eu sunt agricultor și mi-au afectat pe toți seci, dar înghețul și așa mai departe. Adică suntem lichiți pământului ca nu știu cine. Adică am ieșit la grevă acolo, ne-am revoltat, am fost la Chișinău. Cu mare mă rog, am căpătat câte 1500 la hectar de grâu. Dar aici să ofer 1 milion de lei pentru lumină stradală, când e funcționează, este deja. Pentru ce trebuie să vâr iară bani acolo? Asta e întrebare. Eu nu le-am spus lor, nici nu, dacă e majoritatea la Consiliu, au votat și principalul lucru, nu au votat numai partidul Șordov, au votat și ceilalți. În afară de dumneavoastră, toți au votat, da, pentru propunerea doamnei primar. Da, fiindcă s-au dat banii, domnul Crăciun s-a exprimat așa, a spus că dacă s-au dat banii și se folosesc pentru sat, de ce să nu facem schimbările? Dacă s-au dat banii în sat, păi, dar să ne gândim logic. Gospodărește, unde arde mai tare? Arde lumina asta că s-o... Da, eu nu sunt contra ca să fie lumină stradală și să nu se stângă. Și să fie LED-ovschii de cele mai ieftine. Nu sunt contra, da, sunt pentru. Dar în momentul când restul e tot normal, dacă curge acoperișul la casa de cultură și curge de atâția ani și n-ai unii petrece o adunare sau să face o festivitate în casa de cultură, nu poți, fiindcă curge, o acoperit în procesul, trăise două mandate al lui domnul Codruță, a fost acoperit, adică cum, reconstruit, oricum să-i spun, acoperișul. Și nu au curs vreo 2-3 ani, nu au curs, pe lucru s-a curs și de nou. Și atunci eu m-am scurat și am spus, dar trebuie să ne gândim, unde e sensul să faci ceea ce ai. Dacă tu ai lumină astăzi și poți citi și poți mânca și îți provale, zicem, un perete la casă, tu ai să faci perete la casă. Le-am explicat așa, țărănește, omenește. N-ai cum, ei nu au scos un cuvânt. O pus la voce, o votat și gata. Consilierul a menționat că pe vremea fostului primar Lilian Codruță, care a condus localitatea în baza a două mandate până în anul 2019, acoperișul Casei de Cultură a fost reparat parțial, dar de atunci a trecut destulă vreme și la moment e nevoie de o nouă și serioasă intervenție. Codruță a confirmat că a preconizat o reparație capitală a acoperișului Căminului de Cultură și, cu mai bine de 2 ani în urmă, a obținut un sprijin financiar modest din partea fostei conduceri a raionului. Însă, deși proiectul tehnic a fost elaborat, lucrările din cauza insuficienței mijloacelor financiare nu a fost posibil de efectuat. Acum că au apărut bani disponibili, cel mai bine ar fi ca 1 milion de lei din bugetul raionului să fie folosiți pentru a opri distrugerea Casei de Cultură la renovarea acoperișului acestui edificiu, opinează ex-primarul. Eu în anul 2019 l-am restabilit. El trebuiește autorizat la fiecare... Noi, dar dacă vă duceți aminte, erați în Consiliu atunci când mi s-au locat 300 de mii pentru reparații, pentru construcții. Și mai așteptam, adică a doua tranșă, că așa am vorbit cu ședintele unului de pe atunci, domnul Tudor Gol, ca să ne luăm și pe etape. Mă rog, dacă să primim cei 300 de mii în anul? În 2019, care s-au pierdut. S-au pierdut, da. Ei au fost alocați, dar n-au fost transferați. N-au fost transferați. Mm-hmm. Acum transferul s-a făcut. Acum transferul s-a făcut, după cât înțeleg eu, în proiectul... Proiectul tehnic este, da, e actualizat. Pare mi-s 3 ani, dacă nu greșesc. Adică și l-a reactualizat ca să-l putem implementa. El nu trebuie să plătiți bani iară din nou pentru proiect. Dar să... în așa la memorie, undeva la 1.300.000 310.000, așa, în jurul la asta cost de vizul cheltuie pentru construcția acoperișului. Clar că rezultatul concursului sau licitației, oricum, prețul mai sunt mai redus și eu cred că chiar cu 1.000.000 de lei care mi-au alocat acum la consiliul regional, era de ajuns ca să construiască acoperișul casă, cultură care, într-adevăr, de mult timp ne defrământă lucrul, dar ținând cont că nici Ministerul Culturii, nici dezvoltări regionale nu alocau bani pentru cultură, pentru construcțiile de menire culturală. Și tot de asta, din cauza asta, s-a întins lucrul. Acolo sunt cercuri, colective artistice și așa? Nu știu cum, dacă activitatea este artistic, dar pe perioada mea de activitate am fondat un colectiv cu drenge, care sper că se activeze și astăzi. Din păcate, sau că pandemie ne împiedică, sau alte momente sunt, dar nu vedem activitățile lor în afara teritoriului, chiar și în localitate. Mă rog, asta ține de competența doamnei primar. Dar... 1.000.000 de lei. În cele două mandate pe care le-ați avut dumneavoastră, au fost vreodată alocați așa bani, așa sume, fie de la Consiliul Raional, fie din bugetul de stat? Noi, de fapt, am avut mult mai mult decât 1.000.000 de lei, ci pe perioadă de 8 ani zile. Chiar pe proiecte? Pe proiecte, da. Ceea ce am avut din bugetul local, undeva au fost la 400.000, ceea ce ține de restabilirea iluminatului public stradal, începând cu 2012 până în 2014, ce a făcut pe etape. Inclusiv noi avem un sector Badea, 3 km la localitate, la satul Bogdan. 2012-2014 înseamnă că s-a făcut reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie electrică, sistemului de iluminare stradal. Cât s-a cheltuit atunci? În jurul 420.000, inclusiv cu sectorul Badea. Acolo, dacă nu greșesc, 42.000 o să cheltuiesc. Acoperișul casei de cultură, mai este vreo problemă? Și mai arzătoare, mai priorități decât... De probleme arzătoare, într-adevăr, mai sunt drumuri care ar trebui de asfaltat, anume drumuri pe pantă. Eu am insistat la momentul dat, când am izbutit ca să facem anume drumuri pe pantă și le-am explicat și constă lucrul ăsta. Din caz de o ploaie, cum a fost acum chiar săptămâna mai la altă, câte drumuri s-au spălat în localități. Noi cât de cât a rămas cu drumurile curate. Dar mai avem câteva drumuri pe pant care, într-adevăr, ar trebui oricum să noastre. Lumea merge acolo, au tehnică. Fostul primar a mai afirmat că, în afară de necesitatea renovării acoperișului casei de cultură și asfaltării unor drumuri de pantă, localitatea are și alte probleme pentru care ar fi, în primul rând, indicat să se cheltuiască banii publici. Bună oară, pentru construirea rețelei de canalizare, un proiect susținut de Fondul Ecologic în valoare totală de 11 milioane de lei, care a fost implementat în cea mai mare parte pe vremea când el conducea Hanul. În prezent, satul este condus de către Tatiana Plătică, exponentă Partidului Șor. Anume, ea a propus ca 1.000.000 de lei să fie utilizat la modernizarea sistemului de iluminat public, iar majoritatea consilierilor locali, care îi sunt colegi de partid, au aprobat proiectul deciziei în cauză. Primarul Tatiana Plătică, pe care am contactat-o pentru a afla dacă nu consideră că renovarea acoperișului casei de cultură ar fi trebuit să aibă prioritate în fața modernizării sistemului de iluminat, a răspuns laconic că prioritare sunt ambele probleme. Demnitara nu a dorit să ofere mai multe detalii la subiect. Aceasta nu a răspuns nici la întrebarea dacă este adevărat că, după cum susțin unii consilieri locali, a declarat anterior că banii pentru iluminatul public al localității vin din partea formațiunii politice pe care o reprezintă. Aici pun punct Observatorului de astăzi. Sunt Adriana Cemanu, vă mulțumesc pentru atenție. Emisiunea a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.